sa bo kika. Ay boye bo. Ay boye bo. Ay boye bo. Ya ba sa bo kika ba kai. Ay boye bo. Ay boye bo. Ay boye bo. Ay boye bo. O fu tu kika. Ya bu ku su kika. Ana kika. Lu kika. Ana kika. Bu kika. Ana kika. Bu kika. We'll be right back.